melodie frumoasă din partea mea, Florin Salam și Ninel de la Brăila, pentru toate perechile care se mai ceartă, dar tot se iubesc cu adevărat. Hai, hai! Hit-o, baby, in the